Jó estét! Bár most az üdvi valgás volt a csengő helyett. Gondolom ez barátunknak és vendégünknek, Kassai Lajosnak szólt. Nagyon helyesen. És kaptunk ajándékot, Robikán pirogot. Soha az életben nem ettél pirogot, tessék, itt a pirog. Ez a pirog fog magyarra szeretni. De az egy orosz étel. Most Andrej pofonjai helyett megkaptad a kompenzációt. Hát tulajdonképpen ez a jó a keleti vezetési módban, hogy van a pirog, meg van az ütlen. amerre a pirog, arra van Berlin, amerre az ütleg, arra van Moszkva. És Moszkvából ez... Annyira élvezem, hogy itt hátul ülök, mert a nyaka így kitekeredik, ahogy így hozzám beszél, úgyhogy... Na, jó, ez én nekem is kell valami öröm. Ezt nem tudom, hogy mi van benne, és még kaptunk valami ajándékot, de én biztos nem bontom ki, mert lehet, hogy levélbomba vagy hasonló, majd a Robi. Úgyhogy... majd a végén megnézzük. Ugye a mai témánk elvileg két dolog. Mi beharangoztuk azt, hogy a Robi mond néhány gondolatot, hogy szerintem mi fog történni a elkövetkező két évben belül a magyar politikai életbe. Én ezt egy mondattal lezárom, én nem tudom. Fogalmam nincsen. A másik témánk az pedig a hagyomány, a magyar hagyomány, a hagyomány alakulása, a hagyomány nélküliség, mint hagyomány. Itt viszont nagyon sok gondolatunk van, és nem véletlen, hogy itt ül Lajos. Egyébként tök véletlen, amúgy tényleg ezt már előtte meghirdettem ezt a témát, és úgy találkoztunk, és gondoltam, hogy akkor persze, hogy jössz, hogyha erről beszélünk. Szóval, na ennyit erről. Egyelőre átadnám a szót barátomnak és kollégámnak. Most akkor röviden beszéljünk, akkor cseréljünk eszmét erről a jelenleg kialakult helyzetről. Mai írásában Tóth Adi Árpád gyakorlatilag visszavonulásra szólította fel Gyurcsány Ferencet. Teljesen új szelek fújnak, új idők. Valójában már réges-réges-réges észre lehetett volna venni. Ha Tóth Adi Árpád az lenne, mint aminek a kurzusa szánta, Tóth Adi Árpád már réges-régen látnia kellett volna. Hogy ez... A Tóth Adi Gyurcsány is tanult, ugye? Hát igen. Egészen mostanáig. Igen, de hát az idők megváltoztak, és emlékszem, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor én egy harmadik pólus megképzéséről beszéltem, hogy gúnyolódott Tóth Adi Árpád, milyen fölényesen. Tényleg? Igen, a DK 17%-ának magasából, ami akkor így a fantáziájukból kitelt. Onnan hallatlan lekezeléssel, most meg, hogy megtörtént a dolog, hát természetesen ehhez már alkalmazkodni kell. A helyzet az, hogy amikor a Magyar Péter beszállt a ringbe, a politikai ringbe, akkor engem fölhívott telefonon, és azt kértem, hogy találkozunk. És akkor találkoztunk a Blaharúza téren, elültünk, és ő elmondta, hogy mit tervez. Már ez ki volt? Magyar Péter. De ez most? Nem, mondom. De ez amikor arra adta a fejét, hónapokkal ezen, ja, hogy még belép a politikára, hogy politikai ambíciókat. De ezt nem is mesélted. Yes! Hát most mondom. Hát ezt sokkal korábban el kellett volna nekem mondanod, hát mit írtam be a jelentésbe? Most ne viccel. Most mondom. És találkoztunk, a Blaharúza téren, kiültünk egy asztal mellé a székre, és megkérdeztem tőle, hogy neki mi a terve, mit tervez, milyen pártot, vagy milyen politikát, milyen ambíciókkal, és akkor nagyjából azt fogalmazta meg, hogy neki az a terve, hogy létrehoz egy harmadik erőteret a kettővel szemben, és a két osztatú politikai mezőt három osztatúvá alakítja át. És ezzel olyan helyzetbe hozza a kétharmadot, a kormány többsége, hogy valakivel össze kelljen fogni a Vagy Gyurcsánnyal. Ez az ugye nem nagyon életszerű, legalábbis egy PR-gyilkosság szagú. Vagy a Magyar Péterrel, abban az értelemben, hogy a Magyar Péter megszavazza a költségvetést, vagy a Magyar Péter pártja majd megszavazza a költségvetést, de akkor alapvető jogállamisági követelményeknek, európai ügyészséghez való csatlakozásnak, stb. Meg kelljen felelnie. És ez volt az elképzelés, ez volt az ő terve. És akkora volt, tehát ő akkor már érezte, hogy nagy a politikai fogadókészség a kegyelmi ügynek a nyomán arra, hogy a politika megváltozzon, vagy hogy ő megváltoztathassa ezt. De amíg az ő elképzelései sem terjedtek addig, hogy ezen felül lehet lépni. Ő azt képzelte el, hogy most a kegyelmi ügynek az érzelmi hullámain ő átrepüljön az 5%-os küszöb felett, és valahol 10-15 vagy 20% környékén landoljon. De ő sem érte fel jól, hogy mekkora a felhajtó erő, mekkora az ellenzéki elégedetlenség az ellenzékkel, mekkora az ellenzékváltó hangulat. Amikor én az ellenzékváltó hangulatról beszéltem, arról, hogy mi az ellenzékváltó hangulat, akkor persze röhögtek, meg bújolódtak, kiki a vérmérséklete szerint. De amikor a jobb oldal, a trollok bújolódtak azon, hogy ellenzékváltó hangulat van, amikor írták egy szarabbnál szarabb ellenzéki eredmények után, akkor érezni lehetett, hogy egy tényleg ellenzékváltó hangulat lesz, akkor ők nem röhögni és fölényeskedni fognak, hanem akkor remegni fog a térdük. És hát végül eljött. Ez tényleg ellenzékváltó hangulaton, és ott nem röhögtek, és nem gúnyolódtak, hanem örjönve karaktergyilkoltak voltak és mosoltak. Nem csak az 5% fölött sikerült átrepülni, sikerült átrepülni a háromosztatú politikai tér elképzelése fölött is, és egyetlen rohammal el lehetett csöpörni a teljes ellenzéket. Én úgy képzelem el, hogyha most lenne a választás, a DK nem jutna be a parlamentbe. Vagy az EP-be, mindegy, mert 5%-os a küszöb. Nem jutna be. És mi lesz két év? És azért nem jutna be. Akkor már elmondom a fogfejtésem. Azért nem jutna be, mert azok, akik a DK-ra szavaznak, nem a tagság, hanem a szavazóbázis, valójában nem a Gyurcsánnyal szerelmesek. Valójában ők az Orbán Viktornak a legmegátalkodottabb ellenlábasai. Ők azok, akik az Orbán Viktor bukását a legjobban uhajtják. És azért tartottak a Gyurcsánnyal, mert a Gyurcsány volt az ellenzék legerősebb pártja. Gyurcsány volt az ellenzék vezető ereje. Őtőle lehetett, ha valakitől, tőle lehetett remélniük azt, hogy leváltja Orbán Viktort. Ez a helyzet megszűnt. Tóth Adi Árpád dezertált. Az ellenzékváltás itt van a szemünk látára, itt zajlik. És örülhetünk is, hogy megtörtént, mert a kvantum bizonytalanság erejével történt. Hát ez olyan, mint a pillangó hatás, hogy az egyik föld egyik féltekén egy pillangó megrendenti a szárnyát, és a másik oldalon egy tornádó lesz. Volt egy vidéki ügyvéd, amelyik olvasgatta ezeket a bírósági határozatokat. Valamiért. Mert ez volt a szenvedélye, hogy olvasgatta. És egyszer meglátta ezt az ítéletet. Meglátta ezt a kegyelmet. Meglátta ezt az egész ügyet. És föl volt háborodva, és eljuttatta a rendszer ellenzéki sajtónak. De ez nem történik meg. Most a DK nyerte volna a választást, vagyis az ellenzéki összefogás, már úgy értem, hogy az ellenzéki ilyen körében. Orbán Viktornak 52%-a lenne. Nem 44, 52 vagy 53%-a lenne Orbánnak. A DK-nak lenne 14, vagy 16? Szerintem a Fidesznek 90%-a, és ez az egész kegyelmi ügy, ezt tudjuk, hogy a CIA kreálmánya, az ügyvédi CIA, és sőt szerintem a János bácsi is. És azért erőszakolta a gyerekeket, hogy ebből ügy legyen. A CIA és gyerekeket. A CIA és gyerekeket. Na, jó. Na, szóval arról van szó. Nem poénkodok. Na, arról van szó, hogy a politikai rendszer egyszer is mindenkorra megváltozott. A NER egy korszakának vége. A NER fénykorának ezzel vége. Lassan megszűnik a kontinuitás 2006-hoz. Lassan, most még a Városházán 41 hősies választónak köszönhetően még kitart a gyurcsányi nomenklatúrának egy része. Tehát Gyurcsány még ott van, még ott tud lenni a háttérben, de Gyurcsánnyal riogatni. Meg, hogy a magyar méter a 30%-ával, a 8%-os Gyurcsánynak az embere lenne. Na ez nem fog menni most attól. Véget ért ez a sok pártrendszer. És ez mostantól a két pártrendszer. A két pártrendszer korszaka. Most már egyetlen kérdés van, és az a kérdés az, hogy Orbán vagy nem Orbán. És ez a nem Orbán, ez a helyi érték, ez följövőben van. Na most az a helyzet, hogy Orbán Viktor nem tudja ezt a helyzetet kezelni, mert ennek a helyzetnek van az egyik faktora, ami a Magyar Péter, ami már semmi, 0%-os gyurcsánytartalmú, és ráadásul, hát leginkább az egykori Orbán Viktorra emlékeztető. Hát valami, ami Orbán Viktor elárult. Ezt mondtam, hogy NER 2.0. Szerintem az van, hogy ezt jól mondod, mert a Lipsi volt az 1.0, a Polgári volt a 2.0. Ja, ahogy a megváltozott. Igen. A jobboldali néppárti volt a 3.0, és ez a troll, ez a 4.0. Ez a troll. Meg hát nemzeti radikális. Ez is a 4.0-nak a része. Szóval, a döntő az, hogy most attól két pártrendszer van, és ez hirtelen mindent megváltoztat. Az eddig jónak konstruált választási rendszer hirtelen nem olyan jó. Így nem olyan jó egyetlen ellenzéki erő ellen. Robi, egyetlenek hozzá, még nem párttal visza, csak hivatalosan. Pártá akkor válik, hogyha lesz stáb lesz. Érted? Ez egy mozgalom, ez most per pillanat egy mozgalom. És szerinted nem alakul pártá? Ebből a 30%-ból ez mit súg neked? Hát, nem tudom. Figyelj, mekkora buli lenne tényleg, ha kiderülne, hogy hát az egészet Orbán Viktor szervezte, mert le akarta kaszálni a mostani NER-t. Érted? Tudod, elindított egy másik NER-t, mint ahogyan az alapítvány, tudjátok, az Isaac Asimov regénybe elindított az első alapítvány mellett a fős egy titkos második alapítványt. Jó? Vicceltem. Egyébként itt ül mellettünk Kassai Lajos, nem ezért jött a politizálásért. Te az elején elmondtad a tartalomjegyzéket. Én utána már... Csak kíváncsi vagyok, hogy erről például neki van-e véleménye, vagy abszolút nem érinti ez a kérdés. Zsidó, Egy zsidó, egy hindu és egy politikus éjszakai bebocsátást kér egy tanyára. A tulajdonos kedvesen fogadja őket, de sajnálattal közli, hogy a házban csak ketten alhatnak meg, valakinek az istálóval kell tölteni az éjszakát. Nem probléma, mondja a zsidó, és kimegy éjszaka az istálóba. Majd éjszaka kopognak, ott áll a zsidó az ajtóban. Uraim, elnézést kérek, egy disznó van az istálóban. Ha lehet, mégsem tölteném egy disznóval együtt az éjszakát. Semmi probléma, mondja a hindu, majd kimegyek én. Éjszaka kopognak, ott áll a hindu az ajtóban. Bocsánatot kérek, uraim, de hát mégis egy tehén van az istálóban, ha lehetne, de mégse tölteném egy tehénnel az éjszakát, tudják, számomra ez hitkérdés. Semmi gond, mondja a politikus, majd kimegyek én. Éjszaka kopognak, és ott áll a disznó meg a tehén az ajtóban. Már el is vitted, Lajos, a sót. Én mindenképpen terelném a politika felől a kultúra irányába az eseményeket, mert nekünk nagyon fontos lenne az, hogy egy eseményt komplexitásába tudjunk látni. Ha csak a Magyar Pétert nézem, akkor két dolog van, ami szembetűnik. Az egyik dolog, ami azon a hangfelvételen elhangzik. Na most, ami azon a hangfelvételen elhangzik, az ország egyik fele ezt nem akarja hallani. Majd, ahogy ez a hangfelvétel elkészül, ezt az ország másik fele nem akarja tudomásul venni. Szerintem számunkra mindkét információ rendkívül fontos. A nagy kérdés az, hogy Magyar Péter a karrier irányába indul el, vagy kiveszi ebből a lehetőségből a legnagyobbat, és mondjuk lesz egy LP képviselő, kihúz valamit ebből a dologból, vagy tényleg beáll a haza szolgálatába, és végigviszi azt, nem feltétlenül azt viszi végig, amit ő gondol, hanem azt viszi végig, amit bele gondolnak az emberek. És ez egy nagy kérdés. És hogyha mi nem látjuk mindkét oldalt azonosan, akkor nem fogunk tudni megfelelő konzekvenciákat levonni. Szerintem az idő el fogja dönteni azt, hogy melyik lesz a hiteles. Az, hogy köszönöm szépen, én jól vagyok egy európai állással, vagy azt mondja, hogy bele fog állni. Ha bele fog állni, ugye beszéltünk mi erről a dologról, hogy most egy kicsit fordított helyzet van, mert normál körülmények között egy nagyon komoly munka előzi meg ezeket a folyamatokat. Most létrejött egy óriási igény arra, hogy valamilyen változás történjen, képes lesz-e megfordulni ez a dolog, és ezt a messiás hangulatot, ezt képes lesz-e munkába átvinni. Ha ez a munka lesz, és létrejön egy közösség, tehát ezeket az indulatokat közösségé szervezni, ezeket az indulatokat szakmaivá tenni, ezeket az indulatokat a haza szolgálatába állítani, ez egy nagyon komoly kihívás és nagyon komoly képesség. Én most ennek a hangfelvétel hallatán és annak a módján, ahogy a hangfelvétel elkészült, én még nagyon komoly várakozó állásponton vagyok ezzel kapcsolatban. Most Magyar Péternek hatalmas esélye van arra, hogy nagyon nagy hatalomra tegyen szert, amennyiben a választási törvényt nem módosítják. Ha nem módosítják a választási törvényt, és átbillen mérlek az ő oldalára, akkor már a Magyar Péternek fog kedvezni, már ő lesz az, aki túlnyeri magát, és Orbán Viktornak nincs más választása, mint arányosítania kell a választási törvényt. A kérdés nagyon máshogy hangzik el, ha Magyar Péterről van szó, és nagyon máshogy, hogyha Orbán Viktorról. Orbán Viktor jelleme elválaszthatatlan attól a hatalomtól, amely hatalommal bír ő, meg a kurzusa, meg az uralma alatt álló párt, meg az uralma alatt álló tőke. Ez szétválaszthatatlan. Most már ez a sors egybe szűkte. Magyar Péter meg egy valaki, aki mögött most ez az elégedetlenség testet tud ölteni, ki tud magasodni. Valójában nem a magyar Péter itt most valaki, akivel meg kell, hogy személyesüljön, az a jelöltségé kell, hogy váljon, az az indulat. Nem a Magyar Pétertől várjuk azt, hogy vegye át Orbán Viktortól az országot, és vezesse kényére, kedvére úgy, ahogy Orbán Viktor. Azt várjuk Magyar Pétertől, hogy bontsa le az Orbán rendszer, és állítsa újra a nemzet szolgálatába az államot. Az oligarchia szolgálatából állítsa át a nemzet szolgálatába az államot. Nagyjából egyik várunk el tőle. És ez egy történelmi, nagy történelmi akarat, ami a szavazók sokaságában fejeződik ki, ha ő ennek nem fog megfelelni, ha ezt nem fogja teljesíteni, akkor el fog bukni. Ha ezt teljesíteni fogja, akkor lehet belőle is, hogyha képes arra, hogy államférfiúi karaktert növesszel magának, akkor lehet belőle az, ami a magyar történelemnek mondjuk a nagyjai közé emelheti egy nap. Tehát ez is lehetséges, de hogy valójában az ő jellemén sokkal kevesebb múlik, mint az Orbán Viktorén. Az Orbán Viktornak minden megvan, és gyakorlatilag ő formálja már a közgondolkodást. A maga kénye, kedve és érdeke szerint formálja a közgondolkodást. A jobb oldalt ruszofillá tette. Ki hitte volna, hogy ez lehetséges? A jobb oldalt judeofillá tette. Ki hitte volna, hogy ez lehetséges? Ő tényleg omnipotens, ő tényleg 14. Lajos a napkirály, aki az állammal egy. És ehhez képest a Magyar Péter, meg egy Magyar Péter, akiben most megszemélyesül egy indulat és egy igény a változásra, a negyedik köztársaságra. És valójában a Magyar Péter, amennyiben ezt a negyedik köztársaságot szolgálja, annyiban ő az, akinek lennie kell, amennyiben nem ezt szolgálja, hanem át akarja venni a NERT és a maga kényének eltérés érdekén akarja használni a jövőben is az államot, akkor ugyanarra a lapra fog kerülni a történelemnek a nagy könyvében, ahova Orbán Viktor. És ez akkor is igaz, ha annak a felvételnek a születése, az hát legalábbis bizalmi kétségeket vet fel a házastársak között, illetve hát azért az egy minden esetre nehéz elképzelni, hogy a felesége kérte tőle, hogy mentse meg őt a maffiának a pedig ez milyen jó szorító karmai. Ez jó Conteo. Az egészet a Varga Judit kérte. Igen, tehát Varga Judit kérte. És Magyar Péter azt mondta, hogy rendben van, Judit, elintézem. Nem kellett a Juditnak tudni azt, hogy éppen azt vagy a holnapi vagy a holnap utáni beszélgetést a bundás kenyér mellől éppen rögzíti. Ez egyáltalán nem számít. Már megint elvicceljük. Már megint elvicceljük. Az, hogy ilyen problémással a felvétel elkészült-e. És ennél sokkal kevésbé problémás az, hogy valójában ennek a Magyar Péter jelleméhez nincsen olyan sok köze. Magyar Péternek nincsen olyan nagy hatalma. Azzá kell válnia, amivé a történelem szólítja. Ilyen értelemben, és ezt ő is tudja, jól láthatóan tudja, és jól láthatóan érzi ezt. Ha nem az lesz, akkor elsüllyed. Elsüllyezti a saját népe, amelyik nem ezt akarja. Igen, miért van az, hogy... Miért van az, hogy kialakul egy messiás váró hangulat? Miért van az, hogy ez a nép jobban hisz a messiásaiban, mint saját magát? Miért van az, hogy itt történelmi esélyeket szalasztunk el, és miután elszalasztottuk ezeket a történelmi esélyeket, azt hisszük, hogy majd jön egy messiás és pótolja. Akik az én példaképeim voltak kulturálisan, például András Farbi Bertalan. András Farbi Bertalant 92 éves most a professzor. Én megkérdeztem, hogy történt az, hogy ki lett rakva a kormányzásból. Azt mondta, hogy Csehországban volt, amikor Antal József felhívta, hogy holnaptól nem tagja a kormánynak. Mit is akart ez az ember? Decentralizálni az oktatást. Az ő célja az volt, hogy mindenütt legyen iskola, a legkisebb településen is legyen iskola, a legkisebb településen is legyen tanító, a legkisebb település is ismerkedjen meg a helyi sajátosságokkal. Egy decentralizált emberközpontú rendszert képvisel. Mit csinált Ángyál József? Ángyál József azt képviselte, hogy ezt a hatalmas területet, tudják mennyi területről van szó Magyarország viszonylatában? Ami termő fel. 5 millió hektár. 5 millió hektár. Hogy osztjuk el ezt az 5 millió hektárt? Ezek a nagy kérdések. Ángyál azt mondta, hogy kisbirtokrendszereket kell létrehozni. Sokan jussanak hozzá. Ne legyenek nagy birtokok, és a nagy birtokok peremén ne legyenek zsellérek. Ne hozzunk létre nagy birtokrendszereket. Egy 50 hektárból azt gondolom, hogy meg tud élni egy család. Egy 50 hektár az lehetőséget ad arra, hogy meg tudjon élni egy család ezen a területen, és ezek az 50 hektáros birtokok, ezek belekényszerülnek egy együttműködésbe. Hiszen nem tudok én egyedül megoldani mindent. Ha 10 összefogunk, tudunk csinálni egy gabonaszárítót. Ha 10 összefogunk, tudunk csinálni egy húsfeldolgozót. Ha 10 összefogunk, tudunk csinálni egy gyümölcsföldolgozót. Mi kell az 50 hektárokhoz? Kisgépek kellenek, nem nagy traktorok, teljesen más mezőgazdasági rendszerről van szó. Erre egy ipar föl tud épülni? Igen, föl tud épülni. Kisebb teljesítményű traktorok, kisebb teljesítményű mezőgazdasági gépek. Hölgyeim és uraim, ez az 5 millió hektár, ez néhány ember kezében van. Most itt értik a problémát? Tehát beszélgetünk egy Magyar Péter jelenségről, és azt várjuk, hogy Magyar Péter itt meg fog oldani valamit. De már elbasztuk. Ezek a területek, képzeljék el, amikor egy falu két-három család tulajdonában van, több ezer hektár. Franciaországban ez az 50 hektár az, ami uralkodó, és a nagy birtok a 150 hektár. Itt a nagy birtok, hölgyeim és uraim, több ezer hektár. Beszéljünk Magyar Péterről, majd biztos, hogy hoz valami változás, de mit is? Értik az én problémámat? Elbasztunk történelmi lehetőségeket. Itt vagyunk, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ebből a messiás várásból, és abból a nihilből, amiben él ez a nemzet, és abból a benzingőzben, amivel élünk, egy kicsit józanodjunk ki, és lássuk azt, hogy mi is felelősek vagyunk. Ezt a felelősséget nem tudjuk átruházni. Nekünk gondolkodni kell. Létre tudnánk hozni ma ezeket a kis birtokokat? Nem. Van ehhez szakmai tudás? Nincs. Van ehhez ambíció, hogy nekiálljon? 5 millió hektárról beszélek? Ha azt mondom, hogy 50 hektárt adok, ez 100 000 család. Nézzük meg, hogy hány család birtokában van Magyarország termőföldje nagy része. Értik ezt? Elszalasztunk történelmi lehetőségeket. Én nagyon szívesen beszélgetek a politikáról, nagyon szívesen elemezgetem azt, hogy milyen esélyei vannak Magyar Péternek, de szívesebben beszélnék arról, hogy nekünk magyar embereknek milyen esélyeink vannak. Értik? És szűkül a kör. Szorul a hurok. De hát nem az Orbán Viktorral kéne beszélgetni erről. Nem ő az egyetlen, aki kompetens ebben az ügyben. Nem arról van szó, hogy ez az ő szándéka szerint van így. Ahogyan Magyarországnak ő hát azt a történelmi szerepet szánja, amit a dualizmus le lehetett menni falukra megnézni, hogy mi volt ott. Amit a korpi rendszer... A dualizmusban kurva nagy építkezés is volt, bár akkor a korrupció és telek spekuláció. Igen, a városban. A falun meg a nyomor. Hát meg kivándorlás Amerikába. Igen. Na most az a helyzet, hogy a nép az nem tud megszegélyesülni. Nem tud, a messiás várás akkor következik, hogy a nép maga is tudja, hogy ő nem tud megszegélyesülni. Soha a történelemben nem tudott előlépni a nép, hanem kellett egy Spartacus, vagy kellett egy Dózsa, kellett egy személy, akiben megszemélyesül a nép. És azok a különös pillanatok, amikor valakiben megszemélyesül a nép, és aztán jön a tömeg, és elbiporja Petőfi, akiben megszemélyesült a nép forradalmi jóhaja, megszemélyesült valami, ami a népet önmaga fölé emeli, majd amikor elindult a választáson, a tömeg leszavazta. Kiskunságban nem leszavazta, majdnem agyonverték egyébként. Nem kellett. Mert a nép és a tömeg az ugye nem ugyanaz. Ha most kezdünk szellemiek lenni egy picit. A népnek valamilyen formában, valamilyen módon a történelemben mindig meg kellett személyesülni. És a messiás várás ehhez tartozik. Annak a várása, akivel megszemélyesül. Aki majd a dantonja lesz ennek a mozgalomnak. Vagy ami a történelemben mindig volt, mindig eljött valamilyen formában, valamilyen alakban. És ő tudjuk, hogy ez volt Lenin, tudjuk, hogy ez volt Hitler, akiben a történelem alapot ölt. És ehhez tartozik a messiás várás. De a nép így tud mozdulni a messiás várásban és által, és abban, hogy a messiását követi. Igen, ilyen volt Kossuth. Ezeket a messiásokat, ezeket mit termeljük ki? A messiások intellektuális szintje, a messiás várok intellektuális szintje. Értik? Tehát ahhoz, hogy egy olyan messiás jöjjön, aki azokat a feladatokat végrehajtja, amiről a Robi beszél, a népnek egy magasabb intellektuális szinten kell lenni. Nem fogjuk tudni megúszni. A messiás az mindig a mi intellektuális szintünkön fog megjelenni, és elvégzi azt a munkát, amit el tud végezni. Én azt gondolom erről, hogy egyfajta kényszerpálya. És ne reménykedjenek különösebb dolgokba. Itt voltam, a Bigével volt egy riport, amikor a Bige Lászlót megkérdezte az ATV egy riportere, és hogy támogatta Márki-Zay Pétert. Hát adtam neki egy kis aprót. Mit jelent ez? Mit jelentett Bige László számára az apró? És vajon ez... Én elfogadtam volna. Sőt. Értik ennek a problémáját? Tehát, hogy egy politikus ahhoz, hogy felszínen tudjon maradni, ahhoz, hogy politikai karriert be tudjon futni, támogatókra van szükség. Önök szerint ezek a támogatók nem fogják a számlát benyújtani? Igen, hát dehogy nem. Az egész rendszer korrupt. Hát ez tulajdonképpen a lobby, ami lobby Amerikában törvényes, de legalább nyomon követhető. Magyarországon hát félig törvényes, de legalább teljesen titkos. Van lobby törvényünk, nem? Igen, van, de valójában... Csak a gyakorlatban nem. Igen. Valójában maga a lobby az a kapitalizmusnak a meghekkelése. Abban a pillanatban, hogy hagyjuk a lobbizást, abban a pillanatban meghajlítjuk a kapitalizmust, és feudalizmust jártunk. A lobbit kimondott egy kulcsszót, ez pedig korrupció. És ezt egy kicsit járjuk körbe. Tehát én azt mondom, hogy biztos, hogy nagyon izgalmas téma a messiásokkal foglalkozni és analizálni a politikusaink lélektanát, de egy kicsit foglalkozunk saját magunkkal. Mi az, amit mi tudunk tenni? A korrupció az egész társadalmat zsigerig áthatja. Saját példát fogok elmondani önöknek. Miután én egy harcművészeti iskolát működtetek, a harcművészeti iskolák pedig tekintély alapú rendszerek. Ezek a tekintélyek a fokozatok alapján alakulnak ki. Két dologra nagyon fontos odafigyelni. Az egyik az, hogy számon kérhető legyen, a másik pedig az, hogy semmilyen szinten nem lehet korrupt. Hogyha egyszer ki van írva egy vizsgára való jelentkezés időpontja, és ez meg van határozva délután egy órakor, akkor délután egyután egy perccel már nem lehet beadni egy nevezést. Értik? Meg kell szüntetni. Tehát én azt mondom, hogy menjünk ezzel a beszélgetésre, és én hajlandó vagyok politizálni, de álljunk föl ebből a székből úgy, hogy valami döntés született, hogy ettől a pillanattól kezdve, hogy meghallgattuk itt ezt az előadást, hogy meghallgattuk ezt a beszélgetést, fölállnak ebből a székből, egy döntésre álljanak föl, hogy ezt ettől a pillanattól kezdve másképp fogom csinálni. Értik? Ezek vagyunk mi. Ez nem történik meg társadalmi szinten, semmilyen változás nem lesz, és nincs az a messiás, ami megváltaná ezt a közösséget. Nem fogja. Ha fölállunk ebből a székből, hozzunk egy döntést. Hozzuk meg azt a döntést, hogy nem leszünk hajlandók semmilyen korrupcióval részt venni, és nem leszünk korrumpálhatóak. És akkor ez az egész este megérte azt, hogy itt vagyunk. Legyen egy döntés. Ne menjünk el úgy, hogy nem hoztunk egy döntést, és ne menjünk el úgy, hogy valami változást nem ígérünk meg a saját életünkben. Kislány jön, hogy beadja a vizsgára való jelentkezést egy óra után, itt van fél órával. Természetesen vissza van dobva a jelentkezés, apuka ír egy levelet, amiben leírja, hogy mennyire tehetséges a kislány, mennyire szeretne ezen a vizsgán jelentkezni, mennyire elfoglalt. És a záró mondat a következő képpen hangzik. Remélem, Kassai úr, lesz önben annyi emberség, hogy elfogadja a lányom jelentkezését. Remélem, lesz önben annyi emberség, hogy elfogadja a lányom jelentkezést. Értik a korrupciónak a démonikus szintjét? Értik a korrupciót? Nem tudomásul veszem, bazd meg! Elkéstél, nem adtad le időbe. A vizsgára való jelentkezés az nem egy óra, az fél év. Ennek a jelentkezőnek fél éve volt arra, hogy jelentkezzen. Mit csinál? Meghagyja az utolsó pillanatba, és beadja, és késik. 5 percet, 10 percet, mit számít? Késik. Értik? És az apuka leírja a levelébe, hogy remélem lesz önben annyi emberség, hogy ez egy démonikus világ. Ebből a démonikus világból önöknek ki kell lépni, mert nem fogja megoldani az életüket egy messiás. Érti? Nem fogja megoldani. Nem kérünk a korrupcióból, semmilyen szinten nem kérünk a korrupcióból, és hogyha felkínálják, se fogadjuk el. És hogyha ezzel a döntéssel önök itt felálltak, akkor nem volt hiába való ez a beszélgetés. De elemezgethetjük még Orbán Viktort, elemezgethetjük Magyar Pétert, és szálljunk is rá időt, de ha ezek a döntések nem születnek meg, és ez a társadalom nem lép legalább olyan szinten öntudatra, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem fogadunk el. És nagyon nézzék már meg ezt a három embert, aki itt ül ennél az asztalnál. Bizarr, nem? Bizarr. Még a kettő is. Itt van három ember, bizarr. És most én elárulok a titkot, mi nagyon jóba vagyunk. Én egy konzervatív ember vagyok. Nekem vannak gondolataim a konzervatívizmusról. Robi egy liberális ember. Itt van a FAM, akit egy kicsit nehezebb behatárolni, de szerintem ő nagyon jól mozog ezek között a lövészárkok között. De ha megengeditek, szerintem szálljunk egy kis időt. Én nagyon-nagyon nagy problémát látok abban, hogy a liberalizmus szitok szóvá vált. Én nagyon nagy problémát látok abban, hogy a konzervativizmus egy szitok szóvá vált. Egy picit ássunk mélyebbre, és nézzük meg, hogy mi van e mögött, ki mit gondol. Ha megengedik, megosztom önökkel azt, hogy én mit gondolok az én saját konzervativizmusomról. Én azt gondolom, hogy egy társadalom és egy nép harmonikus jólétét azt határozza meg, hogy milyen arányban van a hagyomány és a modernitás jelen az életében. És hogyha a hagyomány és a modernitás megfelelő arányban van az életében, akkor szerintem normális életet tud leélni. A hagyomány az az ág, amin ülünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Én az én saját konzervativizmusomat én abból vetítem be, hogy én egy picit a hagyományokhoz közelebb vagyok, mint a modernitáshoz. Számra fontos a hagyomány. Azt gondolom, nem árulok el titkot azzal, hogy azt mondom, hogy egy lovasi jász vagyok. A hétköznapjaim, a mindennapi életem része a lovasi jászat. Valami fajta becsatornázása a lelkemnek ebben a nagy egészben, amit így magyarságnak hívunk, ez a hagyomány. De én a magam konzervativizmusával én rájöttem arra a némi önismeret útján, hogy én ezt nem választottam. Ezt én nem választottam a konzervativizmust. Én ennek születtem. És én nagyon örülnék, Robi, hogyha itt tudnánk folytatni, mert köztünk volt egy nagyon rövid telefonbeszélgetés, ahol én föltettem azt a kérdést, hogy te miért vagy liberális. Én nem tudtam észszerű magyarázatot adni arra, hogy miért vagyok konzervatív, nem tudtam észszerű magyarázatot arra adni, hogy miért fordulok én a hagyományok felé, és miért fordos számomra. De egy dolgot én nagyon fontosnak tartok. Nem az a lényeg, hogy mi hol vagyunk. A lényeg az, hogy képesek vagyunk-e azt a kulturális terméket középre letenni, amit létrehozunk. Értik? Az, hogy én konzervatív vagyok, ez egy identitás. Az, hogy a Robi liberális, ez egy identitás. Képesek vagyunk mi erre az asztalra középen letenni azt a kulturális terméket, amit létrehoztunk, és megosztani egymással, és megosztani mindnyájunkkal. Ne gondolják azt, hogy ezek az eszmék ilyen mértékben szembeállnak egymással, mint amilyen mértékben szembe lettek állítva jelenleg. Ha akarom, szembeállítom, ha akarom, kiegészítik egymást. Engedjenek meg egy példát. Én a természetből jövök. A tojás talán a legjobb példa, ami szimbolizálja ezeket a folyamatokat, hiszen a tojáshéj a konzervativizmus, a tojáshéj a keret, A tojásé a szilárd, külső burok, ami véddi az ide születő lelket. Igen ám, de ennek a szilárd buroknak, amikor ezt a védelmi szerepet betöltötte, meg kell törni, meg kell hasadni, és át kell adni a helyet a megszülető léleknek. Ezt a természet csodálatosan megoldja. Megtaláljuk a liberalizmust, megtaláljuk a konzervativizmust, hiszen eljön az a pillanat, amikor ennek a szilárd buroknak meg kell törni, és helyet kell adni az életnek. Mi történik itt? Itt jön az élet, és itt jön a harmónia, és itt jön az, hogy egy tyúk tojás mondjuk 22 napig tojás, és aztán föl kell törjön. Az nem lehet 23 nap, az nem lehet 21 nap. Itt a nagy húz meg, erezd meg a két oldal között, ha ezt jól csinálják, akkor ez a fióka megszületik. Ha szarul csinálják, ideje korán föltörik a tojáséjét, értik? Mert föl akarom törni, mert szűnjön meg, meg baszódjon meg, meg legyen bármi, takarodjon innét, törjük szét, ami van, értik? És föltöröm. Nem lesz életképes a fióka. Vagy azt mondom, hogy szó se lehet róla. Hát nem engedek a tradícióból. Nem lehet, én nem adom át ezt a dolgot. És megint ugyanaz lesz a helyzet. És látunk olyan gyerekeket, és látunk olyan családot, ahol ez a tojáshéj, ez nem tört föl. És ez a gyerek nem nő föl. És látunk olyan családokat, ahol ideje korán föltörték, vagy talán nem is volt tojáshéj, értik? Tehát én nagyon fontos két erőt látok a világban. Ez két fontos erő. Ez nélkül, az erő nélkül a világ nem létezik. Most mit csináltunk mi itt a 20. században és a 21. században? Szembeállítottuk egymással ezt a két erőt. Ennek a két erőnek együtt kell működni, nem szemben állni egymással. Mert ha ezek az erők egymással szembefordulnak, akkor nem lesz életképes a fióka. Ebben élünk ma. Nagyon érdekes az, hogy ez a két erő itt megjelenik. És nagyon érdekes az, hogy ez a két erő nem konfrontálódott még eddig. Nem igazán találkoztam a Puzsér Robertnak olyan, ha úgy tetszik, kirohanásaival, ha úgy tetszik, kritikáival, amire én azt mondtam volna, hogy na ezt nem. Értik? Mert értem, mert ő azt az álláspontot képviseli. Én viszont próbálom ezt a tojáshéjat addig tartani, amíg az a fióka életképes lesz, és remélem lesz annyi intelligenciám, és remélem lesz annyi bölcsességem, hogy el fogom engedni akkor, amikor el kell engedni. De ennek a két erőnek az együttműködéséből tud csak egy normális társadalom létrejönni. Ne gondolják egy pillanatig se azt, hogy ennek a két erőnek az egymással szembefordítása bárhova vezet, és ne gondolják azt egy pillanatig se, hogy valamelyiknek győzni kell. Ez a legtorzabb kép, amit láttak a világban. Hogy a konzervatív, és most már átadom a szót a Fannak, mert ugye nem is az, tehát bár az lenne, vagy a liberális nem is az, bár az lenne, értik? Tehát itt ennek a két erőnek az együttmunkálkodása tud létrehozni egy egészséges, normális társadalmat, és egyáltalán egy világot. Csak annyit szeretnék hozzátenni, bocsi Robi, hogy ugye én írtam valamikor hosszú évekkel ezelőtt egy eszét, Szittya nacionalizmus versus birodalmi progresszivizmus, vagy a magyar öngyarmatosítás két formája, ami rád is hatást tett annak idején, meg máig építünk ebből az örök kuruc, labanc, népi urbánus, stb. Párgyadalból. Na most, nem erről akarok beszélni, mert ezt mindenki tudja. Heti királynak, középbirodalmi Egyiptom, fiához, Merikaréhoz írt intelmeibe, beszél arról, hogy vannak a sivatagban a nomádok, akik állandóan betörnek Egyiptom területére a völgybe. És a következő mondatot mondja. Így megy ez időtlen idők óta, soha se győznek, és le se győzhetők. Értitek? Ez tökéletesen igaz erre. A kiírtanák az egész liberális, tuti, hogy a jobboldal gyerekeiből lennének, ha kiírtanák az összes jobboldalit, ahogy a szocializmusba próbálták, hát regenerálódott az egész. Hát nem lehet. Hát a pólusokat nem lehet a előtérből kivonni. Hát persze. Képzeljük el az István a királytól, hogy festene, hogyha Szörényi és Bródi egymás ellen írta volna a zenét meg a szöveget. Milyen minőségű munka lenne az? Hogyan referálna a magyarságunkról? Nem nekünk kell középen lennünk, hanem annak, amit alkotunk, erről utalta Lajos. Én visszatérnék a korrupcióra. Nagyon Lánci András fogalmazott úgy, hogy ami Magyarországon zajlik, az nem korrupció, hanem a rendszernek a lényege. De jó Isten, most egy podcastba idéztem, és Lánci Tamást mondtam, a fiát. Lánci András fogalmazta, az idősebb, igen. Hogy ez a rendszernek a lényege, ez a rendszernek a lelke, a korrupció, kvázi. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi is ez a korrupció, és néhány éve rájöttem, hogy a korrupció az a romlásnak a struktúra, a szilárd struktúra romlásának a folyamatából került át, lépett át a szellemi térbe, hogy valójában az a tény, hogy minden szilárd alakzatot a természetben, minden földelmet a természetben a víz és a levegő kívülről föltöri, belülről fölbontja. És ilyen módon a szilárd, minden ami szilárd, az borlódik, borsolódik el. Ez a mi a por problémája, hogy... Régi kedvenc. De hogy ez a korrupció valójában, hogy fogsz egy ceruzát, fölemeled, átviszed a szoba másik felére, lerakod a ceruzát és kevesebb ceruzát raksz le, mert közben leszakadtak róla a ceruza darabok. És ez a por, tehát hogyha egy szobában nem takarítanak, ott por lesz, de hogy kerül oda? Hát az elemi romlás, az elemi elbomlás, ez az erúzió, ez lép át a szellemi síkra, és ez a korrupció művelete, ez a korrupció, maga ez az elbomlás. És akkor sokat gondolkodtam azon, hogy mi a cinizmus, és arra jöttem rá, hogy ennek az erkölcstana, ennek a romlásnak az erkölcstana, hogy bármit alkotsz meg, az elromlik, elbomlik, a szellemi térben is darabok szakadnak le róla szépen lassan, ahogy az idő elbontja, és ugyanígy az a fizikai térben, ahonnan ezt örökölte, és ennek az elbomlásnak, ennek, ami a jellemre romlottságként realizálódik, ez az erkölcstana, ennek az etikája a cinizmus. A cinizmus az valójában a létezés komolyságának és mélységes drámájának és tragikumának és érvényének a tagadása. Valójában az érvény, az erkölcs, a szellem elbomlása, bomlási folyamata. Na most az a helyzet, hogy abban a szent pillanatban, hogy egy rendszer az ezt a romlást, ezt az elbomlást teszi meg az ideájává, onnantól kezdve úgy korrupt, hogy nem korrupt. Hiszen neki ez az ideája. Persze ez nem idea, épp ellenkezőle, de hát ő valójában, és ez a trollfész, ez fejeződik ki a trollfészben, hogy hát ha akarom, így gondolom, ha nem akarom, úgy gondolom, de te is tudod, hogy csak úgy sem gondolom, hanem úgy, ahogy nekem a jó. És te tudod rólam, és én tudom rólad, hogy te tudod rólam, és ebben van egy cinkosság. És ez a troll kurzus, ez fejeződik ki abban, hogy ez egy kurzus tud szervezni a vesztesekből, a nyomorultakból, azokból, akik valójában a rendszernek a vesztesei, de a rendszer olyan reality-be foglalja őket, amiben a rendszer a nagyvilágban, a világ népei közt, meg a világ intézményei közt ő hozzájuk hasonló. Mint ők a társadalomban, és ezért ellenállhatatlan a számukra. Na most szeretnék érvelni amellett, hogy ennek a rendszernek miért a lényege a korrupció, és miért volt ez egy elszólás a Lánci András részéről, szegény öreg nem tudta, hogy ez amúgy nem annyira nyilvános információ. Hogy hát igen, valójában a korrupció a lényege ennek. A, Orbán Viktorral kapcsolatban elterjedt az a mítosz, és ez a mítosz tévesztette meg a magyarokat, erre kapott kétharmadot 2010-ben Orbán Viktor, hogy ő Antal Józsefnek tért meg a Antal halálos ágya mellett. És ez a mítosz ez élt, és kapott egy örökséget, a jobb oldal újjáépítésének az örökségét Antaltól. Csak hogy 2010 után egyértelműen kiderült, hogy az Orbánnak volt egy titkos szövetsége, hogy nem az Antallal kötötte meg a szövetséget, hanem Csurkával. Hogy valójában Csurka térítette meg Orbánt, nem Antal. És ezt lehetne is hinni, és ez lehetne egy eszme, ez a nemzeti radikalizmus. Na de vizsgáljuk meg, hogy Csurka István, hogy végül kiukadjunk a korrupcióhoz. Csurka István hogyan gondolkodna erről a rendszerről, ha élne? Egyrészt nyilvánvaló, hogy nem tudna ellenállni annak a kultúrharcnak, annak a LMBT aktivizmus elleni, bevándorlás elleni, Soros elleni, globalisták elleni, ezzel egyetértene. Ezzel egyetértene, de a nagybirtokrendszerrel biztos nem. Ezt akarod mondani, ugye? Tehát ez a... Na. Ja. De. Még vizsgáljuk meg. Nagybirtokrendszerről hogy gondolkozott Csurka István? Hát, ahogy a népi írók. Ahogyan a Németh László gondolkodott erről, meg az IJ is. Aha. Úgy gondolkodott, ahogy te gondolkodott. Vagy Szabó Dezső. Igen, vagy Szabó Dezső. Vagy Ántyán. Igen, vagy a franciák. Na, így gondolkodott róla Csurka. A kis paraszti gazdaságokban gondolkodott. Hogy gondolkodott az egykulcsos vagy többkulcsos adórendszerről? Hát egyértelműen többkulcsos adópárti volt, és nem neoliberális. Egyértelműen. Hogy gondolkodott arról, hogy legyen a Magyarország szerelőüzem. Hogy állna hozzá? Hogy viszonyulna például ehhez az akkumulátorgyártáshoz, amit meg? Hogy Magyarország ilyen akkugyarmattá válik Orbán felügyelete alatt. És milyennek látná ezt az óriás oligarchiát, ahogy újra termeli magát az urak és szolgák Magyarországa. Milyennek látná ezt Csurka István? Mit gondolna erről? Mert most a nemzeti radikalizmusról beszélünk. Oké, én nem vagyok az, de beszéljünk arról, amit Csurka István, mert az a nemzeti radikalizmus. Mi hogy gondolkodna ezekről? És tudjuk a választ. És az a helyzet, hogy Csurka István nem él, nem tud szólni, a nevében nem szól senki, jóformán már csak az Akács Árpád. Nagyjából. Akire azt lehet mondani, hogy nemzeti radikális létére az egy tisztességes ember. Aki ezt úgy állok hozzá, hogy... Nem értesz egyet veled, de... Tisztelem azért, aki. Mert ő az, és tényleg az, és azt úgy is gondolja. És amúgy úgy gondolom, hogy becsületes. Szóval, hogy mi a helyzet ezzel a korrupcióval? Amikor a korrupció a törvény, akkor az a korrupt, aki nem korrupt. Ez kitekerted. De érted. Értem, amit mondasz, abszolút értem, igen. A rendszer maga, ha korrupció a rendszer maga, akkor az a korrupt, aki a korrupt rendszerrel szemben áll, és akkor tulajdonképpen a fogalmak ellentétükben váltanak. Hozzátenném egyébként a ceruza mellé csak egy mondatig, a korrupció, mint fogalom, az alkímiában egy fontos fázis. Egy fontos fázis, akkor bomlik le minden, viszont abból következnek aztán a pozitív folyamatok. Na, mindegy. Nagyon fontos az, hogy amikor itt kisgazdaságról beszélek, és nagybirtokrendszerről beszélek, akkor ne gazdaságba gondolkodjanak, hanem emberbe gondolkodjanak. És most engedjék meg, hogy a saját példámat ide citáljam, ami egy nagyon általános példa. Én nekem 15 hektárom van. 15 hektár, ez egy kis darab föld, de arra elég, hogy önellátó legyek. A 15 hektár mellett nekem van egy kis manufaktúrám, egy kis íjkészítő üzemem. Ez egy két lábon állást jelent. Ami azt jelenti, hogy van egy kis manufaktúra, ahol én dolgozok, íjakat készítek, és van egy 15 hektár, amiből meg élek. létrehozom a legmagasabb minőségű bioélelmiszereket. Meg vagyok ezzel a dologgal. De ez nem gazdaság. Akkor, amikor egy ember életében meg tud jelenni a vallás, a tudomány és a művészet, akkor ez egy emberi lépték. Értik? És ahhoz kell egy talpalatnyi föld, ahhoz kell egy terület. Ahhoz, amikor a vidéket felosztom, a nagybirtok rendszer ezt nem teszi lehetővé. Egy nagybirtokos, én minden fűszálat, minden fát, minden bokrot ismerek azon a területen, ahol én élek. És minden állattal személyes jó kapcsolatban vagyok. Létrejön a természettel az ember és a természet viszonya. Hiszen az, hogy egy ember milyen minőségben él, az azt dönti el, hogy milyen kapcsolatban van Istennel, milyen kapcsolatban van az embertársaival, és milyen kapcsolatban van az őt körülvevő környezettel. Ha én ezeket az embereket zsellérré teszem, akkor ez milyen kapcsolat lesz? És ne gondolják azt, hogy egy városi környezetben ezt nem lehetne létrehozni. Hát a vidék véleményem szerint kisbirtokrendszerekből áll, azokból az emberekből, akik ezeket a területeket meg tudják művelni, 15, 25, 50 hektár, amiről beszéltem, de ugyanezt városba is létre lehet hozni. Hiszen ugyanaz a kérdés, a vallás, a tudomány és a művészet meg tud-e jelenni az életembe, és közös egységé képes-e formálódni. Ezt létre tudom hozni, akkor létrehozok egy emberi minőséget. Minden erőfeszítés hiába való, ami nem arra irányul, hogy az ember érjen el egy emberi minőséget. Értik? Álljanak a sarkukra, és tegyenek egy nagyon határozott lépést, adják le a dolgozataikat időben, végezzék el a munkájukat, amit megígérnek, azt teljesítsék, és fejezzük, zárjuk le ezt a korrupciót, és kezdjünk el valamit tenni, mert ezeket a vezetőket mi fogjuk kitermelni, aztán majd ülünk ezekbe a fotelokba, és elkezdjük őket hosszasan elemezni, hogy mekkora gecik. Értik? De ez egy kényszerpálya. Tehát ez gyakorlatilag a mi szemünk alatt zajlott le mindaz, amiről a Robi beszámol. És én koromnál fogva, és annál fogva, hogy Lezsák Sándor személyes jó barátom, rálátásom volt, hát ez életmentő most, azt gondolom. Én aljas módon a Robi sörét megittam, itt nem tudom, észrevették-e. Azért legyen valami konfliktus, tehát hogy ez lehet, hogy verbálisan nem tudjuk létrehozni, de elittam a sörét, mondjuk ennyit tudtam. Nagyon, tehát menjünk egy picit, ugye Csurka, honnét indulunk? Lakitelekről indulunk. Mi volt Lakiteleken? Konrád György és Csurka István egy akolban, egy sátor alatt. Tamás Gáspár Miklós. És tudják, mit érzek? Hogy most nagyon hasonló a helyzet. Most megint van egy történelmi helyzet. Megint azt látják, hogy itt ülnek olyan emberek, akikkel úgy mondjuk nem lenne szabad egy asztalnál ülni. És ez volt 1987-88 Lakitelek, Lezsák Sándor összehozta. Akkor volt egy mezőgazdasági kölcsön, ez 4000 forint volt, onnan tudom, hogy én is igénybe vettem. És a Lezsák Sándor fölvette ezt a mezőgazdasági kölcsönt, három sátrat bérelt. Hármat. Mert a komcsik egyet elvesznek, még mindig marad kettő, de kettőt elvesznek, még mindig marad egy sátor. Lesz-e tető a fejük fölött? Tányérokat, élelmiszer, tehát ezt inkognitóba kellett létrehozni. Teljes illegalitásban jött létre az a szellemi elit, ami ezt a rendszerváltást létrehozta. És ezt mind a hárman tudjuk, hogy mi történt, amikor létrejött a rendszerváltás. Azok az emberek, akik együtt fociztak, akik a foci után együtt, Kukorelli Endre. Mesélte a Cakó Gáborról. Cakó Gábor. Ja, együtt nekem fociztak, rendszerváltás után már szóba sem. Nem, hogy köszönő viszonyban nem voltak egymással. Amíg a közös ellenség ott volt az MSZMP, meg a szocializmus, és utána szóba nem álltak egymással. Na, ja, igen. Na hát akkor majd a következő rendszerváltásnál arra kell figyelni, hogy ez ne így legyen. Folyamatban gondolok. Lajosnak egyébként van egy missziója, már régóta. Figyelj, Lajos, te nekem meséltél most itt, hogy kajáltunk egy érdekes, sok érdekes sztorit, bár telefonon is szoktunk beszélni, és mondtam, hogy meséld el, hogy van már Magyarországon zsidó lovasíjász. Nem tudom, lehet erről beszélni nyilvánosan? Igen, kétféle vezényszó van, az egyik az előre, amiben én nem hiszek, a másik pedig az utánam. Tehát amit én itt önökre próbálok rátestálni, az mind olyan dolog, amiben szeretném azt hinni, hogy én talán ezekben a dolgokban önök előtt járok. És talán sokan látták önök közül a Gulyás Mártonnal készült riportot. Van ilyen önök között? Ugyanis a Gulyás Mártonnal való riportot az az életérzés hozta létre, hogy olyan mértékű a szétszakadás ebben az országban, hogy mi nem ismerjük valóban egymást, hanem aktivistákon és propagandistákon veszünk tudomásul azokról az emberekről, akik adott esetben másképp élnek és másképp gondolkodnak. És ez számomra egy nagyon hirtelen felindulás volt. Amikor én megszereztem a Gulyás Márton telefonszámát, egy autópályán vezettem talán az M7-esen hazafelé, és a Márton fölvette a telefont, és én azt mondtam neki, hogy nézze Gulyás úr, belenéztem a távcsőbe, és azt láttam, hogy ennek a nagy magyar univerzumnak ön a tőlem legtávolabb eső bolygója. Kérem, üljünk le és beszéljünk. És a Márton azt mondta, hogy nagy tisztelettel elfogadom. A feleségem kakast vágott, kakaspörköltet készített. Leültünk, egymás szemébe néztünk, és majdnem egy napot töltöttünk el azzal, hogy átbeszéltük a dolgainkat. Én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a Mártonnak rálátása legyen, hogy mit jelent a hagyományőrzés, hogy mit jelent ez a magyar kultúra, mit gondolok én erről a dologról. És ez egy folyamat. Ez önök a filmet látták, de nem a film a lényeg, hanem ezek a négy szem közti beszélgetések, amik nincsenek. Nem tudnak emberek leülni így egy sör mellett, nem tudnak egymás szemébe nézni, és nem tudnak elbeszélgetni. A kurva anyázás van, a kiélezett helyzetek vannak, mind olyan dolog, ami purpadlő és a médiának tetszik. De az egy megélhetési forrásla, és az egy iparág. Hát azokat a szegény mocskolódókat is meg kell érteni, hát valahonnan csak kell ételt adni a éhes szájaknak. És én nagyon szeretem a hazámat, és bocsássák ezt meg nekem. Én nagyon szeretem ezt az országot, imádom az éghajlatát, a természeti tájait, és azt a kis 15 hektáros zugot, ahol én élek. Én nagyon szeretem a hazámat, de én Gulyás Mártonostól, Puzsér Robertestől, és mindenkivel együtt szeretem ezt az országot. Így vagyunk mi kerek egész. És ezek a beszélgetések, ezek nem arra irányulnak, hogy mi egyet értsünk. Ezek arra irányulnak, hogy együtt éljünk. Nekünk együtt kell élni, nem egyet kell értenünk ebben az országban. És most jön a folytatás, tehát én célul tűztem, hogy évente 4-5 ilyen embert vendégül látok, családdal, és számomra nagyon fontos volt egy zsidó rabbi. És ezt én már nagyon régen elhatároztam évekkel ezelőtt, ugyanis, és itt lesz majd, te zsidó származású vagy, te egy holokauszt, meg nem tudom milyen szinten cintálta meg a... Túlélő leszármazott vagyok most, hogy kicsit kényszer kamikát oltatsz, de hát ez nem csak belőle titkod, de nem is házalok vele. Na azért, Robi, az első találkozásunk, emlékszel, első komolyabb ilyen személyes baráti beszélgetésünk. Mi volt a mondatom? Robi, te zsidó vagy, ugye? És erre azt mondtad nekem, rejtőzködő zsidó. Na, de ez már rég volt, vicces volt. Térjünk vissza a rabbira, mert az egy komolyabb sztori. Nem szoktam ezzel így előjönni, de ez másfajta zsidóságán, mint ami a vallásként vagy kultúraként él. Pontos. A holokauszt túlélő zsidó tradíció, ez is egy zsidó kulturális tradíció, de már nem vallás, de részben még mindig az. Vallási funkciói vannak szentjei, vannak mártírjai, millió mitológiája a mártírjai. Auschwitz a szent hely, ókori, tehát hogy ez a 20. század, az főleg a 20. századnak a dereka, az az ókort hozta vissza valójában. Igen. Olyan nagyon-nagyon-nagyon sötét démoni erőt, ami olyan, hogy az asszír birodalmat, meg ezeket az adja. Meg a babiloni fogság, olyan Nabukodonozor, ezek az óriás ókori isten királyok. És az azokhoz tartozik. És Hitler is ilyen volt. És ebben a vonatkozásban újra vallásként kell funkcionálni, sőt olyannyira, hogy ez az új vallás a régivel összeszervülve újra államot alapít. Igen. Az ókorban. Az ókor után újra zsidó állam, meg zsidó üldözés, méghozzá olyan tömeges és olyan szervezet, olyan intézményes, olyan birodalmi, amilyen akkor. Az asszír. Na igen. És hogy ez bizonyos értelemben megerősítette a zsidó identitást, mert sokaknak már nem volt. Azt érzed, hogy zsidó vagy-e, és nem vallási értelemben értem. Az úgyét is oda tettem. Ebben a vonatkozásban annyira más jelent amerikai zsidónak lenni, meg európai zsidónak lenni, hogy az elképesztő. Hiszen persze a Woody Allen adott egy szexepilt ennek, hogy valaki keleti parti zsidó, a nyugati parti zsidóság az a Hollywoodban fejeződik ki nagyjából. De akárhogy is, mit tudnak ők arról, hogy zsidónak lenni? Mit tudnak ők arról Amerikában? Az a helyzet, hogy Amerikában zsidónak lenni olyan, mint írnek lenni. Jó, egy kicsit szarabb. De csak egy kicsit, de már nem olyan rossz, mint négernek lenni, vagy indiánnak. Tehát azért, most Európában mit jelent? Hát ezt nem lehet összehasonlítani. És egyébként, ha már itt tartunk, a magyarországi holokauszt mit jelent, mondjuk a lengyelországihoz képest. Lengyelországban, ahol a zsidók azok szó szerint magukat gettósították, és egy teljesen különálló társadalmat képeztek, nagyon nagy részt, mint a lengyelek. Nemzetiség voltak. Igen, az ő kiirtásuk mit jelent, és mit jelent a Radnóti Miklósoknak, a szerbantaloknak, a rejtőjelőknek a legyilkolása. Tehát itt a zsidók azok a Karintit jelentették. Érted? Ez egy olyan súlyos bűn, nem az egyik nép számol le a másikkal, hanem az egyik szomszéd. A másikkal. Az egyik magyar a másikkal, a másik magyarral. Tehát az valahogy minden súlyosabb, és itt túl súlyos. Azért érezzük azt, hogy mi tényleg akkora terheket kaptunk, mi magyarok akkora terheket kaptunk a 20. században, ami alatt tényleg megnagyott a nemzettudat. És ez a korrupció, ami aztán itt törvényé vált, ebből aztán már minden következik. Következik belőle az a köztársaság, ami nem köztársaság, mert megvett mindent, ami köztársaság, de az államformája köztársaság. Mondod, hogy nem szabad tűrni a korrupciót. Hát itt van Magyarország, amelyik úgy köztársaság, hogy a címen pajzsolott a korona. Mi van? A korrupcióról beszélünk, Lajos, a címer pajzsot, akkor miért van rajta a korona, hogyha köztársaság? Vagy miért köztársaság, ha ott van rajta a korona? A koronához is lehet rendelni az államformát, meg az államformához is lehet rendelni a koronát. De mi oldja fel? Mi oldja fel az ellentmondást? A cinizmus. A cinizmus. Az, hogy magyarázzátok, igazatok is van, de mit számít? Ha. És nézzük meg a koronán, mint a problémával ágyazó problémát, a ferde keresztet. Miért verte még mindig az a kereszt? Nem annak szánták, elterült. Miért nem egyenesítik ki? Ez a föld dőlésszöge, kurva életben. Ezt én már sokszor mondtam neki, de nem hallgat a jó szóra. Igen, igen. Várja egyébként... És ez a mi titkunk valójában, mert a világon sehol nem verd a kereszt. Ez a magyar királynak a titka. De legalább, Robi, ez egy hungarikum, mint hogy sörrel nem kocint magyar ember. Igen. Nem azért, mert... Világosnál az orosz és osztrák főtisztek ezzel kocintottak. Ez csak egy legenda, amit a magyar borászok találtak ki nagyon helyesen. A sör ellen az 1850-es években. De akkor is egy hungarikum. Én ezért nem kocintok sörrel, mert nekem ez egy hungarikum. Anyukám, apukám így tanította, sajnálom. De visszatérve, egyébként erről a Lajosnak pont a Tóth Gabiról volt egy kurva jó, csak fejezze be, mert igazából mi szakítottuk félbe. Térjük vissza a Tóth Gabira, szerintem megérek. De nem, megér egy hajtó. De a Rabbit nem mesélted megér egy végig. Megér egy hajtókönyört, és egy másik fénytörésben. A Rabbit, tehát nézzék, tehát számomra azért volt nagyon fontos egy Rabbival való személyes találkozás, mert azok a számomra szakrális tárgyak, ami a turul, ami az árpádsávos zászló, és mindaz, ami ennek a nemzetnek az őskultúrája, ezeknek a hagyományoknak a politikai diszletté züllesztésével írtották ki a magyar zsidóság egy jelentős részét. És le kell ülnöm egy rabbival, és le kell ülnöm egy zsidó emberrel, és el kell neki mondani azt, hogy számomra ezek szakrális tárgyak. És rendkívül sajnálom, és rendkívül megalázónak tartom azt, amit főként a vidéki zsidósággal végrehajtottak, de nem üljünk le, és most beszéljük át ezt az egész dolgot, mert nekünk itt együtt kell élni. Nem volt egy egyszerű dolog, mert én a zsidó kultúrát műveletlenségemnél fogva egyáltalán nem ismertem. Semmit nem tudtam róla. Közvetítőket kerestem, akik ismertek, és elutasítottak. Tehát olyan szinten, hogy a közvetítő telefonszámát is kitörölték. Bejött egy rabbi, fölvettem vele kapcsolatot, meg tudtam hívni. Ebből egy nagyon komoly, mély, személyes beszélgetés létrejött. Át tudtunk beszélni olyan dolgokat szerintem, ami 80 éve nem lettek átbeszélve. Értik a probléma súlyosságát? 80 évről beszélek. Nem tud leülni egy identitásában zsidó és egy identitásában magyar ember átbeszélni ezeket a dolgokat, hogy most mi legyen itt a turulmadárral, mi legyen itt az árpádsávos zászlóval, hogy tudom én megélni a saját identitásomat úgy, hogy ne triggereljem azokat az embereket, akik ezek mellett a díszletek mellett gyaláztak le. De nézzék, nagyon fontos dolog az, hogy én nagyon szigorú szabályokat hoztam, ez egy harcművészeti iskola, ez egy nagyon szigorú szabály például az én környezetemben, hogy a magyar kultúra nem válhat politikai díszletté, és óvakodjunk a gics-től. Értik? Ez meg külön, ez még egy külön tér. Tehát, hogy nem állunk be politikai díszletté, szétválasztjuk a kultúrát és a politikát egymástól, mi ezt a kultúrát őrizzük, nem állunk be a sorba, és igyekszünk elkerülni a gicset. Szerintem az, hogy politikai díszletté váljon a magyar kultúra és a magyar hagyomány, ez relatíve egyszerű. A gics az egy nehezebb dolog, mert a gics már egy intellektushoz kötött dolog. Szerintem ez nehéz. Ezzel a rabbival kialakult egy őszinte beszélgetés, kialakult egy személyes jó kapcsolat, és ott tart a dolog, hogy én ezen a héten fogadtam egy tradicionális zsidó iskolát egy magyar történelem órára. Ezek a zsidó fiatalok ott voltak a völgybe. Én ezt történelmi pillanatnak gondolom, és minden ilyen dolgot egyfajta árokásásnak gondolok. Ezt a kiváló embert Megyeri Jonatánnak hívják egyébként, el kell, hogy mondjam a nevét. Létrejött egy olyan együttműködés, ami arra irányul, hogy le tudjunk ülni, át tudjuk beszélni. Nem tartom ízlésesnek a turulszobor fölállítását Budán. Nem tartom ízlésesnek azokat a neveket, amiket odaírtak. Tehát ott, ahol Kún András elhíresült nevén Kun Páter Tombol, ne emeljünk turul szobrot. Értik? Amit csak a hegytetőre tették volna föl. De ezeknek a szakrális, tehát hogy én azt látom, hogy ezek mind triggerelések. Tehát ezek nem valódi dolgok. Ezek nem arra irányulnak, hogy én valaminek az emlékét, vagy valamit megőriznek, mert nem látom a tartalmat mögötte. Indulatokat látok egy ilyen dolog mögött. És hogyha van egy ilyen őszinte kapcsolat, egy zsidó rabbi, meg egy zsidó, mi egy zsidó rabbi? Egy zsidó hagyományokat tisztelő ember. Én, Kassai Lajos, én a magyar hagyományokat tisztelő ember vagyok. Le tudunk ülni? Le tudunk ülni. Meg tudunk beszélni dolgokat? Meg tudunk beszélni. És hogyha rajtunk hullott volna, az a turul nem készült volna ott el. Értik? És azt azért nagyon fontos tudni, hogy képzeljék azt el, hogy milyen országban élünk. A turul az a kerecsen sólyom. Nem tudom, tudták-e. Az a kerecsen sólyom. A kerecsen sólyom, az nekünk egy szakrális madár, az a szent madarunk. Ha fölteszem azt a kérdést, hogy a kerecsen sólyomot tenyészthetik-e Szlovákiába? Igen. Tenyészthetik-e Ausztriába? Igen. Tenyészthetik-e Romániába? Igen. És fölteszem azt a kérdést, hogy vajon ezt tenyészthetik-e Magyarországon? Nem. Ez most nekem mellbevágó volt, ezt nem tudtam. Még én sem tudtam. Nem. Nagyon, nem, mert ezt nem tudják. Tehát a két oldal nem tudja. Tehát amíg egy Kassai Lajos nem ül le egy rabival beszélni, ezek nem derülnek ki. Értik? Ezek fájdalmak két oldalon. És ezeket a fájdalmakat föl, ez be van tiltva. Magyarországon a turulsólyom nem tenyészthető. Effektíve. Ez valami furcsa csűrcsavar, és akkor mit csinálnak? Emelnek egy turulszobot oda, hova nem kéne. Értik? Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok a probléma, és ezek a problémáknak a gyökere az, hogy két értelmes ember a két oldalról nem tud leülni, és átbeszélni ezeket a dolgokat. Ez többől magánál. Arra, bocsáss meg. Nem arra, hogy ez többől magánál, hogy be van tiltva a túl, miközben a nemzeti radikalizmus országot foglal, és átformálja a közgondolkodást, és eközben maga... Nagyon groteszt, nagyon brutális. Többől magánál. Ezt én se tudtam. Kifejezi azt, hogy Orbán Viktor azt hazudta, hogy Antal Józsefhez tért meg, pedig Csurka Istvánhoz. Majd de az se majd igaz. Majd azt hazudta, hogy Csurka Istvánhoz, de valójában, és itt már nincsen, itt ezután már nincsen senki, hanem csak Orbán Viktor van. Jó, én nem akarom az orbánozás, ez, mert szerintem ez ennél nem, értem, de amit a Lajos mondott, ez mélyebb. Ez mélyebb. Mélyebb. Tényleg? Aha. 14 éve ez a rendszer van. Ez egy nemzeti radikális rendszer. Egy olyan rendszer, amelyik turult állít a nyilas pártház elé. És egy olyan rendszer, amelyik betöltja magát a turult. Hát nem ezt beszéltük a Csurkával kapcsolatban? Hát nem ebben a turulban, ebben a betiltott turulban fejeződik ki a elhazudott, teljesen elhazudott nemzeti radikalizmus, mint identitás. Tehát kapás volt a szimbolikus jelentőség. Igen, ezt mondom. Ezt mondom, hogy szimbolikus. Elképesztő. Elképesztő. Egyébként pont ma posztoltam a Facebookon, mert Trombi is mondta, hogy meg fogjuk védeni a turult, stb. De ugye ő köztudottan habzurgista, és akkor kiposztoltam egy kétfejű turult, ami már nem turul volt, hanem tudod, ez az már habzurg sasot, én vicceskedtem, hogy szoktam. Na, szóval, és akkor írom az egyik ilyen radikális jobboldali olvasómnak, mert vannak ilyen rendszeres olvasóim, hogy a senkinek semmi baja a tatabányai turullal. Van neked vele bármi bajod? Soha nem is. Sajnáljuk a munkácsi turult, ami történt vele. Sajnáljuk. A várba, ott a Savoyai Eugén melletti turulval van bajunk? Nincs bajunk. A 12. kerületi turullal se lenne bajod, Robi, bazd meg, hogyha a hegyre tették volna föl, érted? Mondjuk ott valahol a budai hegyekbe. Mellesleg egyébként egy turulmadárnak szerintem egy magaslaton van a helye. Egy várba, egy toronyba, vagy egy hegytetőn. De hogy a nyilaspárt, ott a hely... Van egy olyan magaslat, ami nem a térben van, hanem az űrszemükben, ez egy eszmei magaslat. Félreértés ne essék, nem véletlen, hogy a nyilaspártház elé került az a turul. Nem azért került oda, mert valaki gondatlan volt, és rossz helyre rakta, aztán már ugye arról van szó, hogy ragaszkodni kell hozzá, hogy tévedhetetlen a kurzus, tehát már nem lehet elmondani. Most hozzátenném egyébként, hogy a nyilas uralom alatt volt nagyon sok minden, és nagyon csúnya dolgok történtek, az én szülőfalumban is, a Szegen is sok helyen, öregek mesélték, és de különös kegyetlensége két helyen volt, a fővárosban, Zuglóban, utána a kommunisták ki is használták, és volt már Kádár ki is használt, és volt a hírhet zuglói nyilasper. A volt nyilas közül volt, aki a Magyar Néphadsereg tisztje lett egyébként, csak egy mellesleg, úgy érdekes. És a másik, a sokkal, még a zuglóinál is az orgiasztikus, ilyen Szodoma 120 napja, amit Kun András rendezett a 12. kerületbe. És egyébként annyira elvitte Kun Andrást a ló, hogy Szálasi fogadta el. Hogy hívták a nyilasoknál? A nemzeti számonkérő szék, mert ő már magyar honvédtiszteket is, meg ilyeneket is főbe lövetett, tehát már teljesen elszabadult a csávóval. Mit mondott az akasztásánál? Mert mindjárt mondom, és az nemzeti a nyilasok tartóztatták le a nyilas Kun András, Szálasi azt mondta, hogy kegyelemből az akasztást mint 50 év várfogságra ítéli, de közben az oroszok jöttek a izébe, és az oroszok szabadították ki Kun Andrást. Az oroszok, mert azt hitték, hogy mindenki antifasiszta, aki ott van bent. És a Kun András az akasztók előtt, egyébként volt vele egy beszélgetés, mert egy pszichológus elbeszélgetett vele, én azt olvastam még évtizedekkel ezelőtt, és a Kun András azt mondta, hogy ő tudja, hogy milyen rettenetes, szörnyű dolgokat követett el, de őt démonok szállták meg. Minorita szerzetes teológiát végzett, vagy a franc tudja, ez egyébként máig nem egészen, hogy mi volt neki a tényleges papírokozata. De ott nem csak, de nem csak Budapestet elfoglalta a démonok kiszálltak belőle. És egyébként nem csak ő, azért az egész bandája, azért Robi, ne tudd meg, hogy miket csinál. Én most, mert egy gyomorforgató. Tehát ott nem szimplán csak belőtték a zsidókat a Dunába, ott nem csak ez volt, ott nemi erőszak, hullák lehugyozása, a zsidókórházban betegek agyonlövése, és már az oroszok itt voltak, és nem az oroszok ellen harcoltak. Pesten már itt voltak az oroszok. Ja. Ez a féreg még Budán ölte a zsidókat. Tehát, hogy egész egyszerű. De menjünk egy picit. Tehát most gondoljanak abba bele, hogy milyen országban élnek önök fiatalok. A vidéki zsidóság jelentős részét lemészárolják. Kiírtják gyakorlatilag, most a svábokkal mit csinálnak? Mit csinálnak a kulákokkal? Most én nem a zsidó transzgenerációs traumákat élem meg. Mindkét nagyapám harcolt a második világháborúba, élve hazatértek a világháborúból, és a kommunisták kifosztották őket, elvették mindenüket, amit létrehoztak. És nagyon érdekes, nem tudom, látták-e azt a riportot, a Róna Jegon készített velem egy riportot, és valami olyan dolog történt, ami rám nem jellemző, hát én majdnem elsírtam magam ezzel ott a riport előtt. Én nagyon sokat foglalkoztam ezzel, hogy nem tudom, emlékszel-e rá, Rubi, vagy láttad-e ezt a riportot. Tehát egy lóról beszélek, amit egy vágóhidról mentek meg, és aztán odaadtam a teljes családi vagyont, elhoztam a lovat, nem vitték levágni, de nyilvánvalóan ott az én pályám véget ért, mert nekem pénzem nem volt ebből a lóból, meg nem lehetett lovasiász lovat csinálni. Ezek a transzgenerációs traumák, amikre nekem nem volt rálátásom, én 64 éves vagyok most, 60 év fölött kezdtem el látni az életemnek azokat a folyamataikat, amik rávilágítanak arra, hogy mik történtek itt a generációkkal, és hogy folyt le ez a kibaszott 20. század. A nagyapám mesélte nekem, hogy 1905-ben született, mint József Attila. Mély szegénység, elképesztő szegénységben, onnan verekedte föl magát, és aztán létrehozott egy nem akármilyen egzisztenciát. De azt mondta, hogy fiam, gyerekkoromban májusfákat emeltek, és a májusfák tele voltak finomságokkal, kalácssal, hurkával, kolbásszal, és oda fölmászni az valami csoda volt, hogy az ember leszette ezeket a dolgokat, de a tetejét bekenték zsírral. Fiam, mikor én fölértem volna, már elértem volna a kolbászt, akkor a zsírról lecsúsztam, és nem értem el, és ilyen volt az én életem, fiam. Amikor már elértem volna, amit szerettem, jött egy világháború, jöttek a kommunisták, és mindaz, amiért küzdöttem, elment. És tudod, amikor az ember számot ad az életéről, hogy lovasi jászat, hogy mi energiát tettem én bele ebbe a dologba, hogy mi van e mögött, hogy talán én a felszínre tudok jutni, talán én meg tudom valósítani az őseimet, talán én a szarból ki tudom kaparni magam, talán én önmagam lehetek, ne gondolkodjanak gazdaságban, ne gondolkodjanak pénzbe. Ennek a generációnak, ami a Kassai család, én vagyok az első olyan leszármazottja, aki önmaga lehet. Kurva nagy dolog. És egy nagyon-nagyon nagy ajándék. És akkor, amikor elérzékenyültem, akkor valószínű, hogy ezek a hihetetlen mély érzések törtek bennem a felszínre. Hogy egy több generáció után én vagyok az első olyan, aki önmaga lehet. Aki föl tudta saját magát építeni ebbe a világba. Hát nem kevés munkával, de nekem sikerült. Ezek az emberek ugyanannyit dolgoztak, de elszedték mindenüket. És itt vagyunk. És itt vagy te, és itt vagyok én, és itt vagyunk mi, ez az ország. És ezt lássák. Tele vagyunk sebekkel, tele vagyunk sérülésekkel. Nézzenek erre az országra úgy, hogy ez egy benzingőzben úszó ország. Értik? Szeretnünk el egymást. Hagyjuk már picsába ezt a gyűlöletet. Számoljuk föl ezeket a dolgokat. Nézzük meg. Ne keressék a szimpátiát, mert akik maguktól nagyon távol állnak, azok nem lesznek szimpatikusak. Az empátiát keressék. Próbálják megérteni ezt a másik embert, hogy ez mennyit szenvedett. Milyen transzgenerációs traumákat cipelnek tovább. Ne triggereljük. Hagyjuk fel a picsába ezt az egészet. És hogyha mi, magyarok, öntudatra tudunk ébredni, ez a nemzet, akkor nem kell messiás. Nincs rá szükség. Akkor egy normális ember el fogja tudni vezetni ezt az országot. De addig, amíg mi nem éljük a saját életünket, addig ez nem fog bekövetkezni. Olyan szarul érzem magam, amikor nem tudok poénkodni. Polgárosodás nélkül nem megy. Anélkül nem megy, hogy valakinek lenne egy birtoka, szellemi értelemben vett birtoka, aminek bizony sajnos az anyagi értelemben vett birtok is a része. Mert a kis egzisztencia, akinek a hónap végén be kell fizetnie a csekket, nem engedheti meg. Kiszolgáltatott. A szabad gondolkodás, a szabad véleményformálás luxusát, hanem őneki bizony meg kell hajlítania magát a kényszernek, a szükségnek. És most nem gúnyolod. Nem a József Attila ezzel küzdött az egész életében. Hogy ő egy kis egzisztencia volt, de magát mégsem hajlíthatta meg a pénz előtt. Tudod? Magát mégsem hajlíthatta meg. De mégis meg kellett élni. De mégsem volt szabad úgy alkotni, hogy megéljen belőle. És ezt egyszerre kellett a kettőt. És itt ez a, ez a is nagyon kevés József Attila van ám, amelyik ezt meg tudja csinálni, hogy egyszerre megalkotja maga hatalmas életművét, akár nagyon fiatalon is, és egyszerre föntartja önmagát, és nem romlik meg benne, hogy aztán olyasmit alkosson, ami az életművéhez méltatlan. Tehát ez, és ahol nincs polgári társadalom, ott mindenkinek ezt az óriási áldozatot kell hoznia. Ez pokoli nehéz. Hát azoknak, akik olyan szerencsések, amilyenek mi vagyunk, ezt kell, hogy mondja, hogy volt alkalmuk, lehetőségük befutni egy pályát és létrehozni egy alapot, létrehozni egy szellemi birtokot, nem nagy birtokot, csak egy kis paraszti gazdaságot magának, ahova visszavonulhat a politika elől, ahova visszavonulhat a polgárháború elől, az irhumánum elől, a világvég elől. És hogyha van egy ilyen, akkor ha mi olyan szerencsések vagyunk, hogy megtehettük, hogy megalkothattuk ezt, akkor nem is tehetünk más, mint családot alapítunk, és ezt megosztjuk. Megosztjuk, hogy legyen egy egész nemzedéké. Hogy legyen egy egész nemzedék élménye. Hogy legyen egy egész nemzedék referenciája. És mi majd átveszünk a magunk vállára a terhet. Neked nem is lesz opció az, hogy megalkudj. Nem is lesz lehetőség, hogy megalkudj. Mert a kultúrát telelehelyjük azzal a referenciával, amit mi állítunk, és már senki nem várhatja el tőled pénzért, megélhetésért az ellenkezőjét. Mert ezek alapok lesznek, alapok. És ezért pakolunk le az asztalra annyi mindent. Te, aki jobbra vagy, én, aki balra vagyok, vagy bármelyikünk. Én, nem, aki nem sehol. Te vagy valójában balra. Te vagy valójában balra. És bármit is rakunk le, az asztalra, az középre azért rakjuk le, hogy abból épüljön egy nagyobb közösség, egy magasabb közösség. Itt, ami az asztalomban, ami a közös asztalomban, amit leraktunk, az több nálunk, annyival több, amennyi a halhatatlanság. És a végül, amikor az utolsót is leraktuk, bennünk már nem marad semmi, csak ami a meghalásra szolgál. És akkor majd ebből, ezen a birtokon majd meg lehet hirdetni egy negyedik köztársaságot. És lehet tartozhat hozzá egy olyan referencia, ami amúgy nem tart, és már nem lesz. Vagy akár Robi egy normális királyságot. Akár egy normális királyságot. De egy időben azt mondtad, te kiegyeznél egy királyságot is. Nem vagy véres republikánus. Ha lenne egy rendes, tisztességes népszavazás arról, hogy mi legyen az államforma, és megszavaznák azt, hogy királyság legyen, ne köztársaság, és lennék egy alkotmányos monarchia, bár én köztársaságpárti vagyok, de lennék egy alkotmányos monarchia, vagy egy parlamentális monarchia, amilyen Svédország, vagy Dánia, vagy Spanyolország, vagy az Egyesült Királyság, az teljesen oké. Ami itt van, az egy látszat köztársaság, és valójában nem alkotmányos, és nem parlamentális monarchia, hanem abszolút monarchia. Érjünk vissza a kultúrára, persze. Ja. A döntő az az, hogy azért pakolunk erre az asztalra, mert létre akarunk hozni valamit, ami a jobboldaliaknak is szent, meg a liberálisoknak is szent, meg a baloldaliaknak is szent, magunkból. Magunkból. Mindent, ami a liberalizmusban, a szocializmusban, vagy a nacionalizmusban, vagy a konzervativizmusban rossz, azt megtartjuk magunknak, ami jó, azt kirakjuk az asztalra. És legyen ez mostantól a nemzeti konszenzus. Alapuljon erre a következő korszak. Legyen ez az alapja mindennek, és ezt nem ér áruba bocsájtani, és ezért nem ér parkolási díjat szerzni. És ezt nem ér semmilyen módon kiárulni, sem pedig nem ér kisajátítani. Hanem akkor legyen ez most attól, mert ezek hiányoznak, ezek hiányoztak 1990-ben. ezért történt az, hogy amíg állt az MSZNP, addig ezek beszéltek egymással, mert muszáj volt, mert a közös ellenség összetartotta őket, de ahogy megbukott az MSZNP, ezek nem beszéltek többé egymással. Ahhoz, és az MSZNP viszont tovább élt más formákban. Így van. Most ahhoz, hogy mi beszélhessünk egymással a rendszerváltás után is, ahhoz létre kell hozni azt a nemzeti konszenzust, amely nemzeti konszenzus minket összetart, ami nem enged majd minket szétválni, vagy szakítani azután, hogyha majd ennek a rendszernek vége lesz, és előtérbe lép a tényleges identitásunk. Már az identitásunk egy részének közösnek kell lenni, és ez kell, hogy jelentse azt, hogy magyarság. Tudtam, hogy taps lesz a vége. Ha röviden össze akarom foglalni, ezt mi elvasztuk. De itt vannak fiatalok. Most mondtatok szép gondolatokat, Lajos. Itt vannak önök. Tehát nem. Itt van egy új korszak. Ezt az új korszakot Azaria jelzi. Ezt az új korszakot az a piros dosszié jelzi. Tehát vannak finom jelek, amikből önök olvassanak és tanuljanak, hogy ez más, mint az az élet, amit mi éltünk. Számomra ez már nem annyira befogható. Vannak tapasztalatok, ezek a tapasztalatok a múltban vannak, és vannak folyamatok szerintem, amiket mi elindítottunk, de a jövő az önök kezében van. Én nem hiszek a gyárakban, én nem hiszek az infrastruktúrában, a gyerekeinkben hiszek. A fiatalokban hiszek. Értik? Tehát fejezzék be, szálljanak le a ringlissal. Önök itt mindnyájan fiatalok. Nagyon jó látni, jó a szemükben nézni. És ezt, amit mi elbasztunk, ezt próbálják meg kijavítani. Én ezen vagyok egyébként. Én is ezen dolgozok. Szerintem Robi is ezen dolgozik. Hogy látjuk, hogy mit csesztünk el. Tessék kilépni a komfortzónájukból, tessék, hát nagyon szépen, azt hittem már soha nem veszik észre, hogy ez nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves. Korrupcióról volt szó, Lajos, azt tudod, hogy... Várjál! Azt ugye tudod, hogy amikor itt kihozzák az italt, én többször mondtam az apun, hogy most miért itattok, miért nem adtok inkább pénzt? Igen, nézem az apun. Én vagyok itt a legaljasabb, sőt, az egyedül igazán. Szóval nézzék, tiszta emberek. Nézzék, van egy azária, mások a szabályok, mások a törvények, kilépnek ebből a rendszerből. Mi nagyon a médián szocializálódtunk ennek a médiának az egyeduralmán, hogy azok az emberek, akik a médiát uraltak, azok gyakorlatilag uralták az egész országot és mindenkit, és ez megszűnt. Ez megszűnt. Megvannak a saját platformok, megvannak a saját eszközök, megvan a lehetőség arra, hogy azok legyenek, amik. Tehát váljanak azzá, amik lehetnének, és ez nagyon fontos. Keressék meg ennek a lehetőségét. Ne bízzanak, és ne higgyenek a messiásokban, mert nem az fogja megoldani az életüket. Saját maguk fogják megoldani az életüket. Várj, az Adi vers, hogy van a magyar messiások? Hogy van az, Robi? Tudod? Tehát ez már kurva régi, ez már Adi korában, tudod, az a magyar messiás. Amíg a Robi megkeresi, addig én mondok egyet. A szoba szorongatott. Micsoda? A szoba szorongatott. A szoba. Nagy ívben betörtem az ablakot. A cserepek visszahullottak a mértékre, a szépre, szabálytalanra szabdalva kiléptem az égbe. Legyenek ez. Jaj, de szép. Törjék be az ablakot. De szép. Nem tudtam, hogy verset mondasz, bocsánat, ez nagyon szép. Nagyon szép idegezet volt. Úgy írja az Ady Endre ezt, hogy a súsabbak, mint a könnyek, és a fájdalmak is mások, ezerszer messiások a magyar messiások. Ezerszer is meghalnak, és üdve nincs a keresztnek, ez semmit se tehettek. Ó, semmit se tehettek. Jaj, de durva. Aktuális? Aktuális? Tudod, hogy a magyar messiások egy olyan világba születnek bele, amiben már, ami fölött már meghalt az Isten, már nincs isteni világrend, de ő nekik nem szóltak, és hagyják, hogy leéljenek egy teljes sorsot abban a reményben, hogy föltámadnak. Adi egyébként, bár én nekem József Attila még mélyebb, és az transzcendens teljesen, de Adiba is megvolt ez, hat ujjal született, és ez teljesen megvolt a csávóba, ez az extatikus, ilyen látomásos figura. Ellenszenves tróger volt, én sose barátkoznék egy Adi Endrével, de géniusz, de géniusz. Az Adi Endre és a Móni Zsigmond, ők többek önmaguknál. Ők a kurzusok közti tér kulturális őrzői. Mert vidéki volt mind a kettő. Kulturális őrzői. Nem egyszerűen azért, mert vidéki volt mind a kettő. Úgy volt vidéki, hogy a... Mind a kettő szuperpozícióban volt a két kurzus között az egész élete alatt. Mind a kettő. De erre céloztam. Móri Zsigmondnál parasztabbat el nem tudok képzelni, és mégis a nyugat szerzője volt. Az van, hogy a Móricz az a nyugatnak is, meg a keletnépének is a főszerkesztője volt. Hát nem egyszerűen arról van szó, hogy a nyugat és a keletnépe is befogadta mint szerzőt, hanem hogy a nyugat, mint folyóirat, és a keletnépe, mint folyóirat egyaránt azt kérte tőle, hogy legyen ő a főszerkesztő, mert ő tudja, hogy az mi. Adi Endre, akiről ma nem lehet megmondani, hogy ma Adi Endre momentumos lenne, vagy mi hazánkos. Nem lehet megmondani, mert Adiban ez a kettő még egy. Ja. Még osztatlanul egy. A 90-es években ugyanez volt az SZDSZ, meg a miért. Ja. SZDSZ-es lenne, vagy miértes? Annyival egyszerűsödik a helyzet, hogy momentum már nincs. Ja, jó. Igen, hát ez akkor a szimbolikus momentum, igen, tudod. Igen, de hogy ez hamarosabb vagy megszületett. Nevezzük SZDSZ-nek, úgyis elpusztíthatatlan. SZDSZ erről beszéltem. Igen. Várjál, egyébként még a Lajosnak szeretném fölolvasni. Ez lett volna Lajos nélkül a mai este mottója. Csak közben... Elnézést, hogy tönkretettem az estét. Csak, abszolút feldobtad, nagyon örülök neked mindig, és még a hosszú telefonbeszélgetéseinknek, de személyesen jobb. Hamvas Béla, a Magyar Hyperion. Ezt hónapokkal ezelőtt, talán új év körül felolvastam ezt a részt, meg más részt is. Hamvas nagyon, Hamvasnál magyar kritikusabb szerző kevesebb van, mélységes keserűség hagyja át ezt az egész figurát. Erről sokat beszéltünk, de nem Hamvasról akarok beszélni. A Magyar Hyperionban ír egy ilyen részt. Még a magyarok elveszett mítoszáról akartam beszélni. Az elveszett héroszról, hőskölteményről, az elveszett magyar hőskorszakról, mindarról, amiről azt se tudjuk, volt-e, vagy sem, mikor veszett el, kinek a kezén, és miért. Kell róla beszélni? Volt itt valaha hős és hősiesség? Voltak itt valaha olyan ősök, akik megdobbantották az ifjak szívét? Tettek itt valaha nagyot azon kívül, hogy egymást karóba húzták és négy felé vágták? Volt valaha olyan mítosz, amelyről nem derült ki, hogy más nép álmodta magának, és mi hozzánk csak úgy származott, mint vallás, államforma, ruházat, találmány, művészet, pénz? Miért? Van egy mítosz, annak valódi értelmét azonban nem jó feszegetni. A hun mondta az. Ennyi az egész. A hunok elfoglalták ezt az országot, de Attila meghalt, és néhány év alatt a birodalom széthullott. Senki nem tudja, kik voltak a hunok, milyen nyelvet beszéltek, de a magyarok valamiért mindig rokonnak érezték magukat vele. A mítosz megfejtése ezen a földön, melyen élünk, a népek elpusztulnak. Ez volt az a... Nem, még nem zárunk. Ez olyan egyébként, erről az idézetről nagyon érdekelne a véleményed erről a dologról, mert ugye mindketten a hun mondában nevelkedtünk, a Robi ezt soha nem fogja megérteni. De tudod, annak idején még mondtad is, hogy te azért keresed az ilyen figurák társaságát, mint a mit tudom én, a Gulyás Mac, hogy mert veled Attila nem nagy, mit is mondtál, nem nagy trükk így vitatkozni, mert nagyon hasonló alomból jöttünk szellemileg. Igen, nagyon sok... Még mondtam is, hogy kicsit az apámra emlékeztetsz, azon kívül, hogy te azért egy szegény apám lúzer volt inkább, te meg az egy sikeres ember, de kurvára hasonló volt a gondolkodásmódotok, és ebbe a hun mítoszba nevel. Érted? Hanvas ezt úgy dekódolja, hogy ezen a földön a népek elpusztulnak. Hanvas. Érted? És ebből már az következik, hogy az itt élő magyaroknak, mint ez termetőrzőinek, a legfőbb ambíciójuk az az, hogy kitartsanak és életben maradjanak itt. Jaja. És amíg ez teljesül, addig minden alkú belefér. Addig ez már Puzsér, ez már nem hanvas. De hanvas. Addig minden megvan engedve, mert itt kitartani ez a legtöbb. Még életben maradni, még átadni akármit az utódoknak, és föntartani azt az állapotot itt a Kárpát-medencében, ami egy konfliktusnak az integrálása és egy romlásnak a törvényesítése. Ja. A konfliktust integráljuk, ez a konfliktus lesz a törvény, lesz az érvény, lesz a rend. De ezen belül a konfliktuson belül, mert mi nem érjük be a közgyűlölettel, mint a délszlávok. Mert azoknál annyira komolyan volt véve a polgárháború, hogy ott tényleg polgárháború lett, ott tényleg egymásnak mentek fegyverrel. Mi gyűlöljük egymást, de annyira azért az sem, hiszen korruptak vagyunk. Nem vagyunk. Ja, még a gyűlöletünk se az igazi. Pontosan a délszlávoknak a gyűlölete az legalább fontosabb volt, mint a saját spekuláns érdekük, vagy kényelmük, vagy megúszásuk. Nálunk az van, hogy a gyűlölet az első törvény, és a korrupció a második, és néha a korrupció előz. Egyébként nem is baj. Ilyen értelemben, nem is baj. De azért tudod, a Kumpáternél azért a gyűlölet előzött. Igen, de őt megszállták a démonok. És különleges helyzet volt, háború, és jöttek az oroszok. És már itt voltak. Na mindegy. A hun mítosz... A népek elpusztulnak, és a magyarság azért van itt, hogy ezt megcáfolja. És a puszta létével megcáfolja, és minden alkujával megcáfolja, önmaga megrontásával megcáfolja, és a ferde kereszten is megcáfolja, hiszen van. Nem számít, hogy ferde vagy egyenes. Engem van, és hogy ugye úgy volt, hogy nem lesz, és van. Tehát nem ér számon kérni, hogy ferde vagy egyenes, ugye? Nem ér számon kérni. De most megint a korrupcióról beszélsz. Pontosan. De mi törvényesíti a korrupciót és a gyűlöletet? De nem lehet, hogy ez a mi túlélésünk, hogy a népek itt elpusztulnak, és a túlélésért ennyi mindent kénytelenek voltunk megtenni? Tudod? Ennyi minden, baszki. Egyébként én azért lettem Attila Márton, mert az apám Márton, a nagyapám Márton, a dédnagyapám Márton, és az üknagyapám is Márton, annak az apja volt már csak Pál, annak az apja még István Mihály. Na most ez már kuruckorig ment vissza, viszont azért lettem Attila Márton, mert a hun mítosz miatt. Belém nevelték ezt, nekem ez egy nagyon szent... Ehhez képest nekem sváb, meg horvát őseim vannak. Nem vagy ős magyar, mint én. Na ez mutatja egyik, hogy mennyire nem származási dolog. Nem vagyok annyira magyar, mint Attila. Puzsér ott lovagol majd. Na azt megnézem. Szamárháton inkább. Ez most ilyen gusztustalankodás. Bocsáss meg, barátom. Na mindegy. Ez kulturális. Abszolút kulturális. És hiába cserélődött ki az egész Kárpát-medence genetikailag, a legközelebbi genetikai rokonaink, tudod kik, szlovákok, horvátok, ők állnak hozzánk a legközelebb, kicsit távolabb a ukránok, románok, lengyelek, osztrákok. Érted? De ez minden néppel így van. A hagyomány, vagy az... Nézem a lovakat. De mindjárt. Ja, jó. Na jó. Igen, a hagyomány az ehhez még hozzárendeli a türköket, ugye? És akkor ezen túlmenően meg hozzárendeli... Várjál, a tudomány is hozzárendeli a türköket, ez... mert az alapszókincsök egy része türk, meg velük éltünk közösen. Azt a hagyomány rendeli hozzá. De a türköket a tudomány is. Szabadjon a tudománynak hozzáfűzni ehhez az oké. Okay. Mansikat, hantikat elsőrendűen, illetve az észteket, finneket másodrendűen. Szabadjon. Jó, de várjál, engem ez nem érdekel, és a tudomány sem. Nekem az észtek és a finnek akkor is szimpatikusak, ha nem rokonok, bazd meg. Szóval maradjunk itt. Eszméletlen harcos társaság volt. Azt tudjátok, hogy 10-szeres orosz túlerőt a finnek leverték, mint a szart. Te hazabeszélsz. 10-szeres orosz túlerőt. Német professzorom mesélte egyébként, ezek az északi finn vadászok levágták a oroszoknak az ujjait, meg a gégét kivágtak, és nyakláncot csináltak belőle. Ezt így a Nokiáról nem gondolnád. És mondom, és ezt a német professzorom, ezt így mondta, hogy ez borzalmas, és mondtam, hogy még büszkébb vagyok a finnugor. Az a harcos, de az északi, ez a vadász, bazd meg, érted? És visszaverték a ruszkikat a gecibe. Az észtek, van egy film, ezt mindenkinek ajánlom, az a címe, egy észtfilm, kurva jó film, nagyon jó. 1944, ez a címe. Észtfilm, 1944. Nagyon mély dráma az egész. És két teljesen különböző szerepekből és sztoriból áll össze, semmi nem áll össze, két különböző sztori, az egyik a német barát észtek, a másik a ruszki barát észtek. Eszméletlen nyomasztó, kurva jó. Na, de visszatérve, hogy tudod, ez a hun mítosz, mert nem tudjuk, kik voltak a hunok, stb., de mindig közel éreztük magunkat. Te mindig azt mondod, hogy hát mert a birodalom. De nem csak azért, Robi, nem csak azért. Egyrészt ahogy a hanvas kapásban nem ezzel magyarázza, hanem mert a népek elpusztulnak. A szállás területtel, másrészt meg hát az valószínű tényleg lehetett valami köze a Turul dinasztia. Egyébként ez csak érdekességként, bár a Lajos biztos tudja, de nem biztos. Az oszmán-török szultáni dinasztia eredetileg oguz törökök voltak, belső ázsiaiak, és az volt a családi mítoszok, hogy az Ertogrul madár megtermékenyítette az ősanyát. Ez egy belső ázsiai ősi közös mítosz lehetett valamikor. Bizony, az ami 1917-ben megbukott az a szultáni dinasztia, annak ez volt a család íze, hogy az Ertogrul, a Togrul, ugye Turul, az megtermékenyítette az ősanyát. Nem tudtam az eszembe jutni a galamb, amely a Szentléleknek a Szent. Jó, az egyik ragadozó madár, a másik meg... Igen, de mégiscsak egy madár, egy asszony. Na jó. Érted, hogy itt van. Na jó, ez már blaszfémia, elhatárolódom a Puzsértól. Érzem a hasonlóságot, és kitartanék emellett. Arról van szó, hogy a... Trollkodsz, vagy... Nem trollkodok. A frankon a szimbólumokról beszélünk. A madár, miért madár képében száll alá a szellem? Hiszen a madár közvetíti a szférákból, az égből, aha, a magasságból, valamint a madár nem véletlenül szimbólum ennek. A madár ura az égnek és ura a földnek, le tud szállítani tartalmat az égből. Azért az asszonyt termékenyíti meg, vagy amikor alámeríti János Jézus. Értem, amit mondasz, a mintázat hasonló. Igen. Ja, értem. A archetípus a mintázat, igen, hasonló. Aha. Itt viszont, amikor egy csomó népnél felfedezünk hasonló mintákat, mert ez egy más appúnak a témája lehetne, de így a végére, amikor egy csomó népnél felfedezünk hasonló mintákat, akkor... Van-e speciális hagyományunk, vagy igazából az egyetemes emberinek az ősi szakrális a tradíció, most a hanvas értem, a szellem időfeletti jelenlétét, az ősképekhez jutunk-e? Ismerjük a véleményét, egyetlen egy helyről megint az összes kultúra, és a kultúra az, ami különbözővé formálja ezt. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. És köszönöm Lajosnak, hogy itt volt velünk.